ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa Mwenyezi Mungu na akatenda mema na akasema hakika mimi ni katika Waislamu. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lilo jema zaidi. Hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن hawapewi wema huu ila wanaosubiri wala hawapewi ila wenye bahati kubwa. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu huwa as-sami'ul 'alim. Na shetani akikuchochea kwa uchochezi wewe jikinge kwa Mwenyezi Mungu, hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kujua. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Na katika ishara zake ni usiku na mchana na jua na mwezi, basi msilisujudie jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye tu. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Na ikiwa watajivuna, basi hao walioko kwa Mola wako mlezi wanamtakasa yeye usiku na mchana na wao hawachoki. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Na katika ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapoiteremshia maji mara unaiona yataharaki na kuumuka. Bila shaka aliyehuisha ardhi ndiye atakayehuisha wafu. Hakika yeye ni muweza wa kila kitu. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Hakika wale wanaupotoa ukweli uliomo katika ishara zetu hawatufichikii sisi. Je, atakayetupwa motoni ni bora au atakayekuja kwa amani siku ya kiyama? Tendeni mpendavyo, kwa hakika yeye anayaona mnayoyatenda. Innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Kwa hakika wanayoyakataa mawaidha haya yanapowajia, na haya bila shaka ni kitabu chenye nguvu na utukufu. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أو تكفيكي upotovu mbele yake wala nyuma yake kimeteremshwa na mwenye hikma msifiwa. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Waambiwi ila yale yale aliyoambiwa mitume wa kabla yako, hakika Mola wako mlezi bila ya shaka ni mwenye maghfira na ni mwenye adhabu chungu.